Yeter artık döne döne gittim sana geliyorum. Yeter artık döne döne gittim sana geliyorum. Bunca yıldır bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Bunca yıldır bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık döne döne gittim sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.